Cedimă ești asta fără tine, mă-nvolbură din neant gândiri haine, ce năruie palate strălucite, iscând din hău altarele cernite, mușcând din carnea sufletului meu, au fost trimise chiar de Dumnezeu. Ce zi mai e și asta fără tine, când adevărul știm cu toți prea bine, când Lucifer mă trage de pulpană și-mi cenzurează cazna sufletului fană. Îl sfâșie nebun cu ghiara-i sumbră, în genunchiat sub atotemurilor umbră. Ce zi mai e și asta fără tine, atotputernicule, zine? De ce alesul oare n-am fost eu? M-aș ridica în spații până la Dumnezeu, aș rătăci sub stele și sub nouri, încălecând ai întunericului fără tine. Știu, lepădând hlamida de pe sine, vom reveni și noi, și eu în valuri rătăcitori pe ale Stixului reci maluri, ne-om cununa smeriți sub care soare și vom trăi din nou. A câta oară